Şüphesiz ki bu Kur'an, insanları en doğru ve en sağlam şeye, rüşte kılavuzlar ve düzeltmeye yönelik işler yapan müminlere, kendileri için kesinlikle ve kesinlikle büyük bir ecir olduğunu ve ahirete inanmayan kişiler için bizim can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler. Değerli izleyenlerimiz, yeni bir Kur'an ve İslam programında Hakkı Yılmaz Beyefendi ile yine birlikteyiz. Hepinizi en derin saygılarımızla selamlıyoruz. Ne mutlu sizlere ki hakikati arayış içerisinde bulunuyorsunuz. Nefse hitap eden onlarca kanal içerisinde bizleri tercih etmenizdeki asaleti anlatmak için kelimeler yetersiz kalmakta. Bizleri yoktan yaratan Rabbimizin insanca yaşayabilmemiz için kılavuz olarak sunduğu mübarek Kur'an'ı anlayabilmek için elimize kalem ve kağıtlarımızı almış beklemekteyiz. Acaba bu hafta şimdiye kadar beynimize yerleştirilen hangi yanlışlarımızın gerçek anlamını öğreneceğiz diye beklemekteyiz. Değerli araştırmacı yazar Hakkı Yılmaz Beyefendi hoş geldiniz diyor. Hoş geldiniz efendim. Teşekkür ediyorum. Bu haftaki programımıza başlamak istiyoruz. Sağ olun. Buyurun. Değerli izleyenlerimiz, geçen haftaki programımızda siz değerli izleyenlerimizin göndermiş olduğu suallerin cevaplarına başlamıştık. Ancak daha birçok sorumuz var. Onlara gene devam etmek istiyoruz Sayın Yılmaz. Buyurun. Amerika Birleşik Devletleri'nden Chicago'dan Murat Özcan isimli izleyenimiz şöyle bir soru sormuş efendim. Sadaka-i cariyenin tersi bir durum olur mu? Çünkü bir zulüm binasının inşasında katkısı oluyorlar demiş. Bu konuda neler söyleyebilirsiniz? Evet, teşekkür ediyorum. Soru biraz muğlak ama zannedersem. Evet. Şimdi bizde biliyorsunuz kişi öldüğü zaman bir de onun namına hayır defterinin açık kalması anlayışı, inanışı var. O var, evet. Buna sadaka-i cariye diyoruz. Sadaka-i cariye demek devam edip giden, kapanmayan amel. Cariye, amel. Bildiğiniz hani birisi bir okul yaptıysa okulu yapmak sevabını alır. Bu doğru. Ve içerisindeki öğrenci ne kadar çok öğrenci okursa onların öğrenmelerine sebep olduğundan dolayı da o okulda o öğrenim devam ettiği sürece o kişiye yani bu ortamı hazırlayan kişiye de devamlı sevap yazılır. Sevaphanesi devam eder gider. Evet. Şimdi bunu dediğimiz gibi eskiden sadaka-i cariye işte hani yol yapmak, çeşme yapmak, kuyu açmak vesaire gibi şeyler devam ederdi. Ama en güzeli bunun okuldu. Şimdi okul hani insanı çok farklı bir şeye getirdiğinden dolayı insanı yani beşerlikten insanlığa tırmandırdığından dolayı en hayırlı, en çok sevabı olan olay okul olayı. Tabii. Mesela bu. Tabii. Şimdi burada kardeşimiz diyor ki böyle bir sadaka-i cariyenin varlığına inanıyoruz. Hmm. Peki birisi de diyor ki yani bir zulüm işi yapsa yani o da yani aynen kötülük hanesine o da yazılır gider mi? Onu soruyor. Yani öldüğü zaman onun kötülük hanesi kapanır mı? Yoksa o gittikten sonra da kötülük hanesine yazılır mı? O çığır açmış olduğu için. Gider mi? Evet. Evet. Evet. Şimdi tabii ki Kur'an'da değişik şeyler var. Ayetler iki şey var. Kıyamet suresinde ve Ali İmran suresinde bu şey vardı. Daha önce vefat ayetinde ayeti konu etmiştik. Kişi yünebbeul insani yevme izin bima gaddeme ve ahar. Kişi o anda yaptığıyla yapmadığıyla, yaptığıyla arkadan yapılanla haberdar edilir. Evet. Ayeti vardı. Evet. Bir de yine Ali İmran'da yevme tecidü küllü nefsin ma ahlarat muhtaran diye bir şey var. Kişi ne hazırladıysa onu orada hazır bulacak. Evet. Şimdi bir de bu ayet var. Ama bu ayetlerin ötesinde bu konuları net olarak ifade eden ayet, herkes not alıp oradan tetkik etsinler. Nisa suresinin 85. ayeti. Nisa 85. Evet. Evet. Şimdi ben mealiyle vereyim onu. Siz de oradan kontrol edin. Nisa 85. Evet. Kim hayır ve iyiliklere aracı olmakla yardımcı olursa. Evet. Orada men yeşfa'a diyor. Diye şefaat sözcüğüyle geçer. Aracı. Kim ki hayırda böyle yardımcı, öncü olursa bundan kendisine bir pay vardır. Evet. Kim de kötülüğe delil olmak ve yardım etmekle veya kötülük çığırını aşmakla yardımda bulunursa ondan kendisine de bir günah payı vardır. Evet, bu çok açık ayet. Allah her şeye güç yetirendir. Bu ayet-i kerimeye baktığımız zaman evet, bir kötü çığır açan adam da evet, kötülüğe vesile olan adam da o kötülüklerden kendi kötülüğü yaptığı gibi kendisinden sonra o kötülüğü devam ettirtenlerin günahından da sürekli ona günah yazılır. Evet. Bunu Mü'min suresinde ve değişik surelerde özellikle Firavun var ya, Firavun'la ilgili de bu orada söz konusu edilir. O kendisi saptırdığı insanların da günahını çekecek. Yani onlardan da sorumlu olduğundan bahsedilir. Onun için özellikle her insan, bu ayet insana her şeyden evvel haddini bilmesi, haddini aşmamasını öğretir. Başta bu ayet konusunda şunu bildireyim, bu ayet kapsamında özellikle din adamı diye bilinen kişilerin yanlış fetvalarının, yanlıştan doğan, yanlış hükümlerinden doğan, sadece o anki değil, yanlış işi yapanların da sorumluluklarını, veballerini, alacaklarını bu ayet hükme bağlar. Çok açık. Yani o fetva ile eğer bir yanlış yoldan milletin geçme sebep olmuşsa hapı yuttu demektir. Yani. Evet. Çok onun korkunç. İçin sadaka-i cariye hem artıda, hayırda işler, evet, hem negatif hem şerde o da işler. İkisinde de işliyor. Her ikisinde de işler. Evet. Onun için her insan sorumlu, yani burada biz buna tergip ve terhip diyoruz. Birisi, yani tergip ve terhip dediğimiz zaman birisi rağbet ettirir, insanı özendirir. Özendirir. Yani hayır yapıp, daha çok hayır yapıp da, tabii, yani ben gittikten sonra da yani bir sevabım olsun, hayır gelsin bana gibicesine. Evet. Bir de terhip dediğimiz korku olayı vardı. İnsanı da yanlış adım atmaktan evet, engeller. Bütün burada mesele da haddini sağlar. Bilmekten geçiyor. Haddini bilmesi evet, lazım yani, insanın. Onun değil için sadaka-i cariye burada da işler. Bu ayette bu böyle. Hmm. Fakat ben burada sadece bunu demeyeceğim. Yani bu bir şeydir. Teoridir. Teoridir. İslam'da yani bilgi şeyidir. Tabii. Burada bunun pratikte Cenab-ı Hakk'ın gösterdiği iki tane ayet grubundan örnek verir. Örnek mi var efendim? Evet. Birisi Nahl suresinin 24 ve 25. ayetleri. Evet. Bu da dikkate alınmalı. Şimdi ve onlara Rabbiniz ne indirdi denildiği zaman onlar kıyamet günü kendi günahlarını tam olarak yüklenmek ve bilgisizlikleri yüzünden saptırtmakla oldukları kimselerin günahlarından da bir kısmını yüklenmeleri için öncekilerin efsaneleri derler. Bu işte yanlış fetva veren, insanları yanlış yönlendirenler var ya, evet, onların hem kendi suçlarıyla birlikte arkadan dalalete düşmüş insanların da günahını çekecekleri evet, bu ayette vardır ve Cenab-ı Hak ayetin sonunu bir ünlemle bitirir. Dikkat edin, yüklendikleri şey ne kötüdür. Onun için insan, yani bu sadaka-i cariyenin negatif olanı, şerde olanına dikkat etmeli. Çok dikkat etmek gerekiyor. Şimdi Ankebut suresinin 12-13. Ayetlerinde yine örnek. Yine bunun bir örneği var. Ve kafirler, yani kafir dediğimiz zaman Allah'ın ilahlığını, Rabliğini bilerek reddedenler. Reddedenler, örtenler. Müminlere bizim yolumuza uyun. Kafire bak şimdi. Mümine akıl veriyor. Kesinlikle sizin hatalarınız, günahlarınız biz yüklenelim. Bu çok söyleniyor bu söz. Dediler. Zamanımızda ya çok söyleniyor. Hani, yap şunu da senin tabii, günahını tabii. Ben çekeyim derler çok oluyor ya. Bu. Yani bak her toplumda evet. Var demek ki evet. Bu kitleden aynı bu karakter. Yani. Neticede. Evet. Oysa onların hatalarından ne olursa olsun hiçbir şeyi onlar taşıyıcı değillerdir. Tabii. Onlar kesinlikle yalancıdır. Yalancı. Böyle bir şey olmayacak. Onlar, işte esas vurgu noktası bu, elbette kendi yüklerini ve kendileriyle birlikte nice yükleri de taşıyacaklar. Kendi yükleriyle birlikte. Tabii, kendi yüklerini evet. Ve kendisiyle birlikte daha başkalarının nicelerinin yüklerini taşıyacaklar. O önder oldukları var ya, aldattıkları insanların suçlarından, günahlarından suçlar ne kadar günah doğuyorsa... Evet. Onlardan o kadar da onlara yüklenecek. Çok korkunç bir şey efendim. Onun için sadaka-i cariye dediğimiz zaman sadaka-i cariye evet. Zulümde, kötülükte, şerde de devam eder. Evet. Allah yani hepimize izan, vicdan, irfan evet. Versin. Amin. Hepimizi akıllı davranmaya yönetsin yani. Çok teşekkür ederim. Onun cevabı da bu. Çok sağ olun evet. Efendim. Ağzınıza sağlık. Allah razı olsun. Evet. Efendim Sivas'tan Kemal Onar beyefendi diyor ki İblis'in Allah'ın yarattıklarını değiştirme emredeceğini açıklarken, eğer yanlış duymamış veya yanlış anlamadıysam, bunlardan birinin de erkek çocukların sünneti olduğunu söyleyip geçtiniz. Bu konuyu biraz açar mısınız diyor efendim. Sünnet, evet. Erkek çocuğun sünnet olması konusu. Evet. Şimdi tabii yadırgandı. Tabii. Veyahut da yadırganmış olabilir ki. Daha çok yadırganacak. Yanlış anlamamış önce. Hani ilk defa duymuş olduğu için evet, şey oluyor. Önce yanlış anlamamış. Tabii. Yani onu önce bir bildirelim. Onu tamam. Şey doğru anlamış. Şimdi sünnet konusu Müslümanların veyahut da insanlığın üzerinde duracağı çok hassas bir konu. Şimdi erkek çocukların sünneti diyoruz ya, sünnet aslında Arabistan tarafında, Afrika tarafında kızlara da uygulanır. Açıkça bir dokunmuştum onu, öyle onun varmış. Onun bir şeyi evet. Var. Önce şöyle bir genelleme yapayım. Sünnetin tarihçesi çok eski. Nereden geldiği falan doğru dürüst pek bilinmiyor. Herodot tarihinde Mısır'a bağlanıyor. Burada Mısır'da da bu Isis Osiris kültü dediğimiz o dönemde, yani erkek ve dişil organlarının kutsandığı, ilah olarak kabul edildiği bir dönemden kalma olduğu biliniyor, geliniyor. Ve daha sonra şöyle yine Mısır yöresinde mesela Pisagor'un böyle şeyde Firavunların sarayına bir tarikata girebilmek için o tarikatın böyle kendi ilkelerinden bir tanesi de sünnet olmakmış. İşaret olarak. Ve yani. Böylece bu işaretten kendisini sünnet edip o tarikata sızdığı ve sızmaya çalıştığı da en eski tarihlerde yer alıyor. Şimdi dinler yönüne geldiğimiz zaman Yahudilerde sünnet olayı var. Yahudilerdeki sünnet olayı Yahudiler Kur'an'ın ifadeleriyle çıkarları için verdiği sözden dönen bir milletmiş. Hep unutuyorlar. Sözde durmuyorlar. Sözünde durmayan bir milletmiş. Evet. Sözlerinde dursunlar diye bunu sözde durma, hatırlatma babından bir işaret olarak kendilerini sünnet etmişler. Hani parmağı ip dolarız bir şey unutmamak için. Tamam, onun gibi mi efendim? Aynı onun gibi. Allah Allah. Yani evet. Aynı onun gibi. Şimdi bunun aslında bir Karadeniz fıkrası var. Temel bir sünnet olayı da. Yani bunun biraz müstehcen tarafı var. Burada anlatmayacağım ama en güzel o olayı da bu fıkra anlatırdı. Neyse, İnternetten falan öyle bulsunlar. Şeyler. Ben bunu makalelerim arasına da koyduydum. İnternette var. Yani o fıkrayı öyle mi? Öyle tam şey yapan. Bu bir hatırlatma aracı. Tamam. Ele aldığı zaman, gördüğü zaman ha benim bir sözüm vardı. Hı. Bir şey yapacaktım falan gibicesine. Yahudilikteki özü bu. Şimdi Kitab-ı Mukaddes'te İbrahim Peygamber'e bağlanan noktaları var bunun. İbrahim Peygamber'in 90 yaşında kendisini sünnet ettiği vesaire falan gibi şeyleri var. Peygamberimiz bu da bizi bağlamıyor. Şey diyorlar. Bu da bizi bağlamıyor. Tabii. Şimdi bu da bizi bağlamıyor. Evet. Şimdi bizi ilgilendiren noktalara yani Hristiyanlara gelince Hristiyanlarda da yani sünnete karşı onlar biliyorsunuz Hristiyanlar Kitab-ı Mukaddes'i ana kitap olarak, şeriat kitabı olarak ele almalarına rağmen Paulus buradaki Kitab-ı Mukaddes'teki sünnet olayını kalp kirliliği, kalp katılığı olarak anlar. Yani cinsel organındaki erkeklerin yani o derinin çıkarılması, alınması olarak anlamaz. Onu o şekilde tevil eder. Eğer bu sünnet şey olsa ta kalpte doğmadan yapılması lazım falan gibicesine Paulus'un şeyleri yorumu. Var. Bu yorumu da doğrudur Paulus'un. Bak onu da o kadar tarihçi olmasına rağmen. Evet böyle bu da doğrudur. Enteresan bu konularda da doğrudur. Bu çok enteresan. Şimdi gelelim bizim hani Müslüman kesime gelecek olursak. Müslümanlara sünnetin nereden nasıl geldiği kesin olarak bilinmiyor. Peygamberimiz doğunca melekler sünnet etmiş falan diye öyle bir şeyler vardı. Şimdi bunlar mucizeler arasında olacak şey değil ya, mantıksız. Peygamberimizi hani melekler sünnet etmiş. Hiç, öyle bir şey yok olur zaten. Şey yani. Kimisi de peygamberimiz anadan sünnetli doğmuş falan yani hiç. Noktaları var. Şimdi bunu söylerler de hatta bir toplantıda bu iddianla doğru musun dedim. Doğruyum dedi. Adam ısrarcı yani peygamber sünnetli doğdu. Sanki sünnetsiz doğmak suçmuş gibi bir suçmuş şeymiş gibi. Dedim eğer peygamber sünnetli doğdu diyorsan sen peygamber sakat doğdu diyorsun. O zaman çünkü öyle oluyor. Sakatsız, değil yani mi? Sünnetsiz doğmak tabii, yani bir anomalidir. Oluyor. Yani bir anomalidir. Onun için bu böyledir diye ona da orada izah ettim. Yani böyle dedikodunun arkasını güzel yani normal olarak sünnetli doğsa ne olur yani? Hiç yani. Şimdi şey olarak. Şimdi bunun nereye geldiği belli değil. Birisi Ebu Hureyre birkaç tane tekil şeylerle peygamberin git sünnet ol vesaire dediği noktalarıyla söylentiler var. Evet. Ama tarihe baktığımız zaman, İslam tarihi de incelendiğimiz zaman böyle bir olayı görmezsin. Tarihte yok. Mesela evet. Şimdi şöyle, peygamberimiz Arap toplumunda. Bilinen bir insan. Eğer peygamberimiz Arap toplumuna geldiği zaman sünnet oluyordu, vardıysa, örf olarak? Örf olarak vardıysa dinle alakası yok. Yok. Yok. Peki peygamberimiz kaç yaşında Müslüman oldu? 40 mı diyeceğiz? 40 yaşında diyeceğiz. Tamam. Tamam. Peki peygamber sünnet olduğu Müslüman olduğu zaman sünnet bir de sünnet olacağız diye bir sünnet mi oldu? Hiç öyle bir bilgi yok. 5-6 çocuk babası ve 40 yaşında bir insan sünnet mi oldu? Hiç öyle bilgi yok. Yoksa sonradan çevresindeki sahabeler İslam'ı kabul ettikleri zaman gelin hepsi, siz de önce bir sünnet edeceğiz mi dediler. Şimdi öyle yapıyoruz öyle bir zaman. Şey yok. Şimdi Hristiyan'ın Müslüman sonradan İslam'ın fetihleri oldu. Evet. Sağa sola bilmem gittiler ülkelerden yüzlerce binlerce insan İslam'a katıldı. Gelin önce şimdiki gibi bir tören mi yapalım falan filan şey yaptılar. Ama maalesef bu olay Müslümanlar tarafından İslam'ın ön şartlarından birisi olarak kabul edilir. Bazı merasimlerde düğünlü müğünlü falan filan mevlütlü yaparlar. Çocuk sünnet olarken çocuğun Müslümanlığa attığı adım olarak. Öyle söyleniyor. Ve bir adam öldüğü zaman Müslüman mı kafir mi hangi mezarlığa defnedelim dediği zaman İşaretmiş ölüsüne diye. Bakacaklar da sünnet ise Müslüman mezarlığına sünnet ise bilmem Hristiyan mezarlığına. Evet. Şimdi bu noktaya kadar getirdiler. Evet. Şimdi sünnet olayı aslında dini bir konu olarak, dinle alakalı olan bir şey değil. Değil tabii ki. Bakın evet. Şimdi bu bir. Şimdi burada önce şunu belirteyim. Bir insan için göz kapağı ne ise bir erkek için de sünnet derisi odur. Gayet tabii. Ve kesinlikle yani mazeretsiz olarak çıkarıp asılması gerekmez. Bir, bak tabii. Burada anlatacağım mazeret şeyi durumu olabilir. Ama Hani insan hani ne olur, kalbinde, ciğerinde bir ur olur, şu olur, bu olur, şey yapar. Veyahut da orada enfeksiyon olur. O enfeksiyon nedeniyle doktor bunu alacağım der. Olabilir. Bu çözümdür. Doğru. Hani mazaratın küçüğüyle büyüğü def edilir. Tabii, hukuk olabilir. Sistemiyle. Tabii. Bunda cevaz verilir ki her ameliyat gibi o ameliyata da cevaz verilir dinler. Evet. Aksi halde Cenab-ı Hak insanı en güzel şekilde yaratmıştır. Bu kadar açık. Ahsen-i takvimdir. Tabii. Yine bir ayette o sizi yarattı ve suretinizi, şeklinizi ne güzel yarattıdır. Tabii öyle. O insanın olmazsa olmazıdır. Evet. Evet. Dediğim gibi ama bu peygambere mal edilerek, İslam'a mal edilerek İslam'a sokuldu. Maalesef. Bunun Müslümanlar tarafından yani Müslümanlara yani manevi olarak, din iman olarak bir getirisi yok. Bunun sadece tüketim ekonomisi yönünden sünnetçiler, mevlütçüler, şarkıcılar, türkücüler. İsraf ekonomisi. Hani israf ekonomisiyle bunun evet. bir alakası var. Tabii. O açıdan yani ekonomideki dönüş için şeyi olabilir. Evet. Ama şeyle hiç alakası yok. İslamiyetle alakası İslam'la yok. Bunun alakası yok. Ve özellikle bunun İslami açıdan ele almamız gereken ve iblis konusuyla bunu ilgilendirecek olursak. İşte esas mesele orada. Şimdi iblis bir defa dinde olmayan bir şeyi dine sokturtturuyor. Değil mi? Evet. Emredeceğim diyor, onun yarattığını değiştirecekler. Emredecek, dinde sünnet diye bir umde var diyecek, bunu dine sokacak, herkes bunu dini bir görev olarak yapacak. Allah'ın emri değil, şeytanın, iblisin emri. İblisin doğrultusunda insanlar hareket edecek bir. İki, sünnet derisinin mazeretsiz olarak gidişiyle toplumda kadın erkek arasında ve evet. toplumdaki doğan kaos. Evet. Sünnet derisinin atılan kısmında %40 o organın sinir uçları orada idi, o def edilip gidiliyor. Böylece Allah'ın kadın ve erkeğe vermiş olduğu hazdan evet. %40, %50 nispetinde kadın ve erkek mahrum kalıyor. Karşılıklı hak hukuka gidiyor. Evet, hak hukuk gidiyor. Ve böylece bu evet. hak hukukun ötesinde yine sünnet kaynaklı olarak mesela kadına şiddet dediğimiz olay. Evet. Anadolu'daki ailevi şeylerin tamamı sünnet olayıyla düğümlenir. Evet. Bu olay Müslümanlar arasında tabu niteliğinde olduğundan dolayı, kimse cinselliği bilmediğinden, evet. cinsellikle ilgili eğitim Açamaz. Almadığından dolayı, Açamaz gizli kimse. Tutulduğundan Heh. Dolayı da i̇şte bu. Sosyal bunalımların tümü bu yüzden. Orada patlama oluyor, hepsi iblisle, kadına şiddet gösteriyor, tamam. hırsını oradan alıyor. Evet. Değil mi? Evet. Bütün Allah. Şeyler bu yüzden kaynaklanır. Bunu sosyologların, psikologların bu açıları incelemeleri lazım. Tıpçıların. İncelenmişleri var da bunu da paylaşsınlar, insanlık şey yapsınlar. Tıpçıların Onun da çok için, güzel incelemesi gerekir ki evet. bunun yani yanlış olduğunu tıbbi olarak evet. izah edilmesi gerekir. Onun için değil bu mi? Dini bir konu değil. Evet. Bu Allah'ın halkını değiştirmeye lüzumsuz olarak bir şey ve bunun insanlığa vermiş olduğu zarar çok kötü. Evet. Yani bunun altında çok büyük zararlar, çok büyük felaketler yatıyor. Bu konuda Müslümanların duyarlı olmaları lazım. Çok güzel oldu, evet. Onun çok için güzel. Bu fazlalık bir şey değil. Cenab-ı Hak peygamberimiz ona yok şu üzerindeki küfürtüğün alt demiş, git sünnet ol demiş, Hiç git bilmem şunu demiş. Böyle. Bunlar İslam'da Kur'an'ın bir dayanı yok bir yani. Kere. Bunlar bir Her alakası şeyden yok. Yani. Kur'an'da dayanı olmadığı gibi bu, tam tersine. Tekrar ediyorum. Değil mi? Göz kapağı gözler için neyse, insan koru. İçin neyse o organda, Değil o sünnet derisi de insanlık için odur. Allah fuzuli yere bir şey yaratır evet. mı? Tamam. Değil mi? Olacak Onun şey için mi? Bu evet. bizim yani bilimsel yönlerini açıklamak bizim işimiz değil. Tabii de yani. Yani sosyologlar, psikologlar bunu şey yapsınlar. Doğru. Hani bazıları da bunu dinden şey yapıp bazı doktorlar sünnetin zarar şeyleri, yararları falan filan gibi yazılar, Yok. Makaleler yazıyor. Ama sünnetin zararları noktasındaki araştırmalar var ya. Evet. O derinin işleviyle ilgili şey yaptıkları zaman beriklerin hepsinin kat katlaşıyor. Biraz öyle temizlik şeyler şeysi. Zaten oldu. İnsan zaten temiz olmak evet. zorunda. Yani o temizlik mutlaka gerektirir bir şey değil ki. Evet. Değil mi? Zaten temiz olmayacak. Yani Tabii bu ki. Arkadaşa da Tabii ki. Bu şeyimiz yeter çok olsun. Çok güzel oldu yani bu konu. Evet çok teşekkür evet. ederiz efendim. Oğlum, sağ ol. Teşekkür ederim. Efendim İzmir'den Faruk Karaşahin beyefendi. Nuh peygamberin 950 sene yaşadığı doğru mudur diyor. O Kur'an'da 1000 sene eksi 50 diye bir şey vardı. Ayet evet. hangisiydi o? Evet. Onunla ilgili olarak Şimdi tabii bu konuyu ileride istersen Karaşahin'inkini, Adem beşer, insan Adem orada diye bir konu var. Onun içerisinde zikredelim. O zaman şey yapacağız. Abdullah Güney Çam beyefendinin insan yaratılış aşamalarından beşeri, insan onun ilk aşaması. Onun içerisinde şey yapalım mı? Bu Tevbe 28 ile 34 ile ilgili bir şey vardı herhalde. Tevbe 28 mi efendim? İhsan Şahin'i diyorsunuz siz. Tamam. İhsan Şahin beyefendi. Şimdi, tamam. Nasıl olsa ara vereceğiz herhalde şimdi biraz yaklaşık. Bir kısa bir aramız var. Evet, o araya Tevbe kadar. Tevbe 28, evet. İhsan Şahin Bey diyor, açıklamalar. O da şey oluyor işte. Şimdi bu, şimdi bu arkadaşlar, evet. Şimdi şöyle, bazı şeyler diyor, uzun yazmış. Evet, şimdi çok uzun. Bizim şahsımıza olarak şeyleri bırakalım da. Tabii. Şimdi hele hala endişelerim var. Kur'an'a ekleme yapılmış, o olma ihtimali beynimi kemiriyor. Bak adamdaki şeye bak. Evet. Bazı ayetler etik gelmiyor. Çok bu kısa cevap yazarsanız sevinirim diyor. Yani şimdi böyle şeyler yapmış. Örnek. Ortak koşan bu kimseler sadece bir pisliktirler. Tam ayet-i kerime. Artık bu yıllardan sonra Mescid-i Haram'a yaklaşmasınlar. Tamam. Eğer yoksulluktan, onların uzaklaşmasıyla kazanç kaybına uğramaktan korktuysanız da Allah sizi dilediğinde armağanlar ile yakında zenginleştirecektir. Evet. Burada garipsediğim şey pislik kelimesi değil. Mescide sokulmamaları. Evet. Ayrıca süreden sonra mescide yaklaşırlarsa öldürülmeleri. Mantığı ters gibi geliyor değil mi? Yani ilk ve hac olayını tümüyle saçma buluyorum. Evet. Suudları kerimleştirmeyi, zenginleştirmeyi arzu eder mi Rabbimiz? Düşünüyor. Gibi, tabii. Bu Kur'an'ın şeyiyle ilgili bir şey. Düşünen bir beyin yani, evet. Şimdi şöyle bir olay anlatayım. Bu olay, yani bu soru, daha evvel Hürriyet Gazetesi'nde Sayın Ahmet Hakan Bey'in de bazı hocalara ilettiği bir soru. Öyle mi? Evet, çok enteresan. Hatta bu sorunun çok detaylı cevabı benim internet sitelerimde Ahmet Hakan'a cevap tarzında detaylı olanı var. Evet. Yani diğer hocalar pek cevap vermemişler de bu konuyla ilgili benim orada bir cevabım var. Evet. Oradan internet sitesinden de bu ayetin konusuyla ilgili açıklamalarımız ayrıntılı olarak okunsun. Yani Ahmet Hakan'a cevap burada, şeklinde değil mi evet, efendim? Evet, internette öyle geçiyor bu ayetle ilgili. Şimdi bu ayet, ben önce orijinalini vereyim de. Buyurun. Herkes tatmin olmak zorunda. Şimdi olay Kur'an olunca akan sular duruyor. Gayet tabii. Müminlere hitap ediyor. Ya eyhellezine amenu. Evet. İnnemel müşrikune necesün fella yakrabul mescidil harame ba'de amihim haza. Ey müminler, şimdi müşrikler diyeceğiz ama müşrikler takılıdır. Ama ben geneldeki anlatımı, milletlerin aklını, fikrini bulandıran boyutuyla söyleyeyim. Burada müşrikler pisliktir. Mescid-i Haram'a bu seneden sonra yaklaştırılmasınlar. Tamam mı? Tamam. Ve sonunda da öldürülmeleri var. Güzel. Şimdi bu ayete yüzeysel bakıldığı zaman, evet, müşriklerin pislik olduğu, Mescid-i Haram'a yaklaştırılmamaları gerektiği ve arkadan da nerede bulunursa oralarda öldürülmeleri gerektiği emredilir gibi. Feci bir şey yani. Evet. Tamam, buna her akıl mantık olacak şey bunu değil. Şey yapmaz evet. Yani. Ama ayet, evet. Şimdi ama ayet dediğimiz zaman bu ayetin bulunduğu bir paragraf var. Onu incelemek. Bu ayetin bir pasajı var. Bu ayetlerin bulunduğu bu şeyin içeri, paragrafın içerisinden bir cümleyi alır, böyle milletin önüne sunarsan, evet, sonucunda böyle bir şey çıkar. Evet. Doğru. Öyle değil mi? Şimdi bu ayet Tevbe suresinin başında ultimatomla başlayan bir pasajdan gelir. Peygamberimiz müşriklerle anlaşma yaptı. Karşılıklı taahhütte bulundular. Birbirlerine karşı savaşmayacaklar. Birbirlerine arkadan vurmayacaklar. Tamam. Ama o müşrikler, peygamberin sözleşme yaptığı müşrikler sözlerinden tek taraflı olarak vazgeçtiler, caydılar. Sözleşmeyi müminlere de haber etmediler. Müminleri nerede bulursa öldürmeye kalktılar. Bu ayet geldi, bu ayet geldi ve bu ayetin orijinal anlamı, ey iman edenler, Kesinlikle şu müşrikler. O zamanki. Şu böyle yapanlar. Tabii. Başında el müşrikün diyor, dı takısı var. Hani İngilizce'de evet. Arkadaşlar bilir de artikel vardır tarih. Ya belirteç. Tamam, bu belirteçlidir. Şu müşrikler necistir. Bundan sonra bunu mescide de sokmayın. Gösteriyor orada yani. Tabii burada el müşrikündeyiz. Pasajın içerisinde ahdini bozan, sözleşmesinden, anlaşmasını bozan tamam. şeylerden bahsediliyor. Onlar bir daha bu mescide sokulmasınlar. Bunları buradan artık sürgün edin. Siz de savaş adamları da öldürün. Yani fitne tamam. kalkıncaya kadar onu da öldürün. Bu bir savaş hukukunda geçen bir şeydir. Tamam. Ama bizim Müslümanlar ne yaptı? Bugün Kabe dediğimiz mescidi, ki dünyanın en mükemmel okulu olması gereken evet. yeri müşriklere kapattılar. Evet. Ama biz hac yazımızda da belirttiğimiz gibi esas oraya müşrikleri dolduracaksın. Onlara tevhid eğitimi vereceksin. Esas öyle olması da tam şimdi, tersi oluyor. Şimdi Cenab-ı Hak İbrahim peygambere o mescidi, o okulu yaptırdığı zaman orası bir şey alındı söyle, subaşı, evet. konaklama mahallidir. Orada o mescidi yaptırttı. Oraya gelen geçeni yapın, evimi burada temizleyin diyordu. Temizlemesi orada çöpçülüğün yapık demen tabii. değildi yani. İkna. Oraya ikna edin, herkese tevhidi öğretin. Herkes tevhid temizlensin. Mi? Bunun amacıydı. Şimdi? Hiç. Çöp turizmi. Evet. Giden. Evet. Orada evet. şey yapıp geliyor. Haç konusuyla ilgili de detayı. Peki o zaman sonra... şu gün doğan bir Hristiyan çocuğun oraya gidip yani... İslam öğrenmek hakkını örtmüş oluyoruz. Onun tabii. suçu ne şimdi? Ama şimdi zaten şu, orada İslam öğretilmiyor ki. Evet. Tam tersine. Orası şimdi işlevini kaybetti. Zaten işlevini yani. Kaybetti de. İşlevini kaybetti. Biz bunu gitse hani belki de orada yazdık. İçine yani bir şey olacak. Onu tabii. da göremiyor mesela. Evet. evet. Hani hadi ikna yok ya. O yapmıyor zaten. Gitmesinde bir şey yok yani. Pasaport kontrolü. Yani pasaportta. Şimdi Müslüman yazıyorsa girecek. Evet. Şimdi bir de işte Müslümanlık da kayıda göre... şey yaptı. Müslüman yazarsan Müslüman oluyor. Ne Hristiyan yazarsan Hristiyan oluyor. Tersi de olabilir. Şimdi hatta dahası var. Şimdi şey icat edilmiş. Diplomalı Müslümanlar var. Hani bir sağ olsun Allah selamet versin. Papazlıktan kurtulup Müslüman olan bir arkadaşa müftülük diploma vermiş. İhtida belgesi. Diplomalı Müslüman diyorum ben ona. Ay Allah'ım yani Müslüman diploması. Bizim diplomamız yok o zaman biz hapı yuttuk o zaman. O zaman git müftülüğe bak. Diploma da sana versinler. Bizim hapımız yuttuk. Evet. Çok zor. Şimdi evet. Evet çok güzel. Şimdi onun için burada evet. da şey yapalım. Oradaki yani müşrikler gelmesin, onları öldürün falan diye evet. o zamanki şartlardır. Bunun anlamı şu. O çağda yaşayan. Sen bugünkü Müslümanlar, sen birisiyle, bir toplulukla, ülkenin içerisindeki bir grupla vesaireyle sulh anlaşması yapıyorsun. O da seni arkandan vurmaya çalışıyor. Tabii. Öyle mi? Savaş hukuku. Onların var. Okulunda öğrencisi var, şuyu var, buyu var. Ha kusura bakmayın. Biz arkamızdan da vurdurmayız, sizi burada tutmayız dersin, okulundan, ülkenden onları uzaklaştırır, bir yere sürgün edersin. Çok güzel oldu bu. Ayetin bize verdiği mesaj, bu çağda verdiği mesaj bu. Evet, evet. Bu çağdaki mesaj evet. da bu değil mi? Yani okulunuzda casus beslemeyin demek. Güzel. Bu ayetin anlamı güzel. Bu yani. Güzel. Bize düşen şeyleri bu. Yani evet. Kur'an'ın güncel mesajında da bunları açık açık güzel. Yazdık. Orada açıklanmış evet. durumda yani. Onu da evet. belirtmiş olayım yani. Evet. Çok teşekkür ederim. Evet, efendim. Sağ ol. Şimdi kısa bir ara vermemiz gerekiyor şimdi. Bir verelim arayı. Aradan sonra devam edelim. Oldu kardeşim. Değerli izleyenlerimiz, kısa bir ara veriyoruz. Bizden ayrılmayınız lütfen. Elif, Lam, Mim. İşte bu kitap, kendisinde hiç kuşku yoktur. Issız yerlerde iman eden, salatı ikame eden, mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma kurumlarını oluşturan, ayakta tutan, kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden Allah yolunda harcama yapan, başta yakınları olmak üzere başkalarının nafakalarını sağlayan, sana indirilene ve senden önce indirilene iman eden, Allah'ın koruması altına girmiş kişiler ki bunlar ahirete de kesinlikle inanırlar, bunun için bir kılavuzdur. İşte bunlar Rablerinden bir kılavuz üzerindedirler. Yine işte bunlar kurtulanların, kazançlı çıkanların ta kendileridir. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz değerli izleyenlerimiz. Birinci bölümde siz değerli izleyenlerimizden gelen soruların cevaplarını Hakkı Yılmaz Beyefendi veriyordu. Şimdi onları yine devam etmek istiyoruz. Sayın Yılmaz, Abdullah Günay Çam isimli izleyicimiz şöyle bir sorusu var. İnsanın yaratılış aşamalarından beşeri, insanın ilk aşaması olan su, toprak, bitki hali olarak, insanı bilgisizlik, vahşi hali olarak, Adem'i de bilgilenmiş insan hali olarak anlayabilir miyiz diye bir sorusu var. Evet, bu konuda açıklama yapar mısınız? Arkadaşa da teşekkür ediyoruz. Şimdi meseleleri hep Kur'an boyutundan ele alacak olursak en sağlıklı bilgiye ulaşırız. Kur'an'la ulaşırız. Tabii Kur'an'la ulaşmak için de önce kullandığımız sözcükler Kur'an'da var olduğuna göre, o sözcükler Arapça olduğuna göre, Arapçadaki öz anlamlarını hani bilmek durumundayız. Evet. Şimdi şöyle anlatayım. Şimdi insanlık, yani bugünkü bizler insan olarak ele alındığımız zaman, hani geçendeki programda yaratılışındaki aşamalarını, insanın insan haline gelme noktaları vardı ya. Evet. Şimdi o boyutta ki bir insanın kendi bünyesinde de bir başka aşamaları var. Bu soru ve bu bizdeki, yani bizden gereken talep o konunun da biraz daha açılmış olmasına vesile olacak. Evet. Ve o arkadaşa da yine teşekkürlerimizi, saygılarımızı bildirmiş olalım. Şimdi beşer sözcüğü dil bilimcilerine göre tüysüz deri, üst deri. Tüysüz yani, deri. Evet. Yani öyle diyeyim yani. Şimdi tüysüz dedim de böyle ince kılcal küçük şeyler değil de tüy değil de kıl. Hani, kıl. Yani bir koyun gibi, keçi gibi veyahut da diğer büyükbaş hayvanlardaki gibi büyük kıl olmadan işte aynı böyle şey gibi, alnımız gibi, vücudumuzdaki tüysüz varlık noktasını ifade eder. Bu sözcük insanın, bu şeyin tüysüzlük ilk insanı diğer varlıklardan ayıran özelliktir. Ve bu insanın normal olarak bir vahşi hayvandan ayrımını ama yine vahşi dönemlerini vesaire. Yani insanın, tam bunu anlatacak olursam, sıradanlığını ifade eder. Sıradanlığını. Bu sıradan bir varlıktır. Yani insan beşer niteliği sıradan bir varlıktır. Ölümlü bir varlıktır. Yiyen, içen, cinsel ilişkide bulunan, üreyen, anlatabilir mi? Evet. Bu yönünü ifade eder. Beşer dediğimiz zaman işte kalitesiz, niteliksiz, tamam mı? Bir sıradan, yiyip içen, üreyen bir varlık. Evet. İnsanın bu bir niteliği vardır. Evet. Şimdi insana gelince, insan sözcüğüne gelince bu insanı bir kademe üste alacak şimdi. İn sözcüğünü biliyorsunuz daha önce ins ve cenşelerinde ifade ettiğimiz gibi de in sözcüğünün iki tane masları vardır. İn sözcüğünün birisi beş duyuyla devamlı göz önünde olan bilmiyorum, ifadesi tamam. var. Bir de ünsiyet. Ünsiyet. Birbiriyle kaynaşan, yani sosyal niteliği olan varlık demektir. Tabii. İnsanın iki özelliği var. Bir gözüken tarafı var, bir sosyal de yaşam. Bir de sosyal yaşam yönü olanı var. Böyle ünsiyet dediğimiz zamanda da bu noktası var. İnsan. O zaman. İnsan sözcüğü dediğimiz zaman. Şimdi insan dediğimiz zaman ünsiyet, sosyal kaynaşma özelliğini ele aldığımız zaman sosyal yönü var olan varlık demek. Evet, sosyal yönü var olan. Sosyal yönü var olan varlık demek. Şimdi yani bu noktaya yine geçendeki programlarda konu ettiğimiz insanın evreleri vardı. Evet. Ve Cenab-ı Hak orada hani İnsan suresinde insan üzerinden hani dehirden bir zaman bir geçmedi zaman. Mi? Yani milyonlarca mı, milyarlarca mı yıl? Orası hani daha bilemeyiz. İnsanlığa kapalı bir şey geçtiği bahsediliyordu. Böyle olmasına rağmen insan niteliksiz bir şeydi. Yani beşer konumundaydı. Belki daha ilkel bir konumdaydı vesaire derken beşerdi. Ama bir saygınlığı, kayda değer bir özelliği yoktu. Değeri yoktu. Yani şimdi dünyaya bakın, kuşlara bakın, koyunlara, keçilere bakın. Hangi koyunun, hangi keçinin bir özelliği vardır ki? Yok, yani tabii. Sıradan bir sıradan varlık koyun, yani. İnsan tabii. böyle bu Öyleydi. Aşamalarda geçerken, yani. Şimdi Cenab-ı Hak bu noktadan sonra, bak özellikle bak ifade edeceğiz şimdi. İnna halaknal insane min nutfetin emşaş diyor. Onu karışık bir nutfeden yarattık. Ondan sonra bak. Nettelihi fecaallahu semiyan basira. Biz onu çok iyi derecede görür, çok iyi derecede de işitir. İşiten biri yaptık. İşiten biri. Şimdi bu sadece bak şurada bir rica edeceğim nokta var. Yani gören varlık, duyan varlık değil bak. İleri derecede İleri artık derece. Yaptığını, ettiğini gözlemleyebilen farkındalık. Ha. Her şeyin farkındalığını. Buradaki şeyler mübalağa kalıbıdır. Evet. Yani evet. sadece duyan gören demek değil yani. İleri derecede tamam mı? Evet. Evet. Yani burada semian, basiran, samian, basiran değil. Yani buradaki kalıplar farklıdır. Böyle bir özelliği vardır. Şimdi böylece demek ki insan dediğimiz zaman ne olacak? Beşerin ötesinde gördüğünü, duyduğunu iyice gören, yani bakan değil de özelliklerine nüfuz edebilen bir nokta. Farkında olacak. Farkında. Özellikleri fark eden bir boyutu var. Şimdi bir şey daha var. Burada yine çok hassas izleyicilerimizin de çok üzerinde iyi düşünmeleri gereken bir şey var. Er-Rahman suresinin girişi. Şimdi daha önce Er-Rahman suresinin başından yani o sureden önce Ra'd suresinde bu Rahman da kimdir, ne iş yapardı diye bir sorunun cevabı niteliği vardı burada da. Evet. Orada Cenab-ı Hak bu Rahman mı? Bakın Rahman ne yapmış diyor. Bak Er-Rahman allemel Kur'an halegal insan tamam mı? Allemehul beyan. Evet. Bu Rahman bak şimdi yarattı, Kur'an'ı evet. bak öğrenip öğretmeyi öğretti. Öğrenip öğretmeyi öğretti. Öğretti halegal insan. Böylece de insanı yarattı bak. İnsanı oluşturdu, yarattı evet. İnsanı anladım. Yarattı. Şimdi burada Allah bak şimdi Allah'ın bir haliklik sıfatı vardır. Allah insanı yarattı değil bakın. Allah insanın bu bedeni yaratma dediğimiz şey var ya, bu şeyi beşeri haliklik sıfatıyla yaratmıştır. Beşeri haliklik yaratıcılık sıfatıyla yaratmıştır. Ama insanı beşerlikten insanlığa Rahman sıfatının tecellisi olarak yükseltmiştir. Yükseltmiş. Allah onun içerisine öğrenme genlerini öğrenip öğretme özelliğini verdiğinden dolayı insan hayvanlıktan, beşerlikten kurtulup insanlık mertebesine ulaşmıştır. Tamam mı? Sıradan bir varlık iken. Beyan, ona da beyanı, onun bunun arasını aşmayı yani açıklama özelliğini vermiştir. Sıradan bir varlık iken evet. bu şekilde Rahman sıfatını tecelli ettirmiş. Rahman sıfatını tecelli ettirmek suretiyle onu öğrenir öğreten. Onları iyi kötü ayırır duruma getirmiştir. Furkan Fark. Evet. Çok güzel. Şimdi böylece insan sözcüğünü de burada özetleyecek olursak evet. iyi kötü ayırabilecek düzeyde kendisine malzeme verilmiş. Kullansın kullanmasın bak. Kullanan değil bak. Tamam mı? Veriliyor. Bu kendisine verildi. Bu nitelik potansiyel olarak iyi kötü ayırma öğrenip özelliğini taşıyor bu adam. Kullanıyor diye bir olay yok bak. Bu kendisi bilecek gerisi. O kendisini İradesi bilecek. Var i̇şte çünkü. Orada öteki şeyde biz ona iki yol gösterdik. Dilediğine gitsin yani şimdi şey olarak. Evet. Şimdi bu iki yolu yani insan dediğimiz zamanda da iyi kötüyü ayırabilecek bilgi, beceriyi taşıyan kimse. beşerlikten bak kademesi yükselmiş. O vasıfları taşıyan kimse değil mi? Evet. Kur'an'ı öğrenmiş. Yani öğrenip öğretmeyi ve beyanı öğrenmiş. Yani iyi kötü ayırma şeyini yapmış. Her şeyi gözlemleyebilen, iyi duyabilen, iyi görebilen, yani gözlemlemeyi de iyi yapan nitelikteki boyutuna da bu varlığın insan diyoruz. İnsan diyoruz. Evet. Evet. Şimdi Adem boyutuna. Sıra Adem'e geldi. Ha. Evet. Şimdi. Adem boyutu. Adem sözcüğünün yani Türkçe'ye, şeye, Arapça'ya nereden nasıl geldik net olarak bilinmez. Evet. Şimdi Adem sözcüğünün Arapça'da gelebilecek bir de alt deri, edim dediğimiz bir sözcük var. Oradan gelmesi de muhtemel deriz. Ama genellikle İbranice'deki, Süryanice'deki topraktan var olma, topraktan gelme. Şimdi İbranilerinde yahut da Batı kültüründeki adam, yani Edim. Adam diyorlar. Okunan hani şey var ya. O orada olduğuna göre Araplara da İbranilerden gelmiş olduğu, İbrani kültüründen gelmiş olması düşünmüş. Büyük bir evet. Olasılık. Yani tamam. Şimdi onu sözcük olarak burada şey yapalım. Şimdi Adem o zaman kimdir dediğimiz zaman Adem'i iki nitelikli ele alacağız. Bir Adem'in kendisi var, bir de Adem oğulları diye nitelenen şeyi vardır. Şimdi Adem bu yaratılmış hani iyi kötüyü güzeli çirkini ayırabilecek donanıma gelmiş insan var ya. Evet. Onların içerisinden seçilen ilk peygamber. Şimdi burada Adem'in kendisine şey yapalım. Hac 75'te bakın. Allahu yestafi minel melaiketi rusulen ve minen nas. Evet. Allah meleklerden ve insanlardan elçiler seçer. Evet. Bu bir genel kural mı? Tabii. Bu genel kural. Şimdi Ali İmran 33'e geçiyoruz. Evet. Orada da اِنَّ اللّٰهَ اَسْتَفَى آدَمَ وَنُوْهَا وَعَلَى اِبْرَٰهِمَ وَعَلَى اِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ Allah Adem'i, Nuh'u, İbrahim soyunu, İmran soyunu alemlere üstün kıldı, seçti. Seçti, evet. Allah melek seçer mi, şey elçi seçer miydi? Seçer. Burada da Adem'i de Nuh'u da seçtiğini. Adem'i. Bak, اِنَّ اللّٰهَ اَسْتَفَى آدَمَ Adem'i seçti Allah, tamam mı? Yani peygamber olarak seçti. Şimdi Allah yukarıda elçi olarak seçer diyordu ya. Tabii seçince tabii deve çoban olarak seçmeyecek. Tabii. Peygamber olarak seçecek. Doğru. Tamam. Evet. Doğru. Şimdi burada Allah onu seçti. Şimdi peki Bakara 37'ye bakıyoruz. Fetelakka Adem'i min Rabbihi kelimatin. Allah Rabbinden bir takım kelimeleri kalbine yerleştirdi. Evet. Yani vahiy aldı. İçe işletti. İçe işletti, koydurttu. Evet. Tamam mı? Koydurttu. Burada ilga ile, fetelakka şeyle gelir. Güzel. Adem Rabbinden bir takım kelimeler, aldı. Kelimeler, vahiy, bilgiler aldı. Evet. Öyleyse Allah'tan vahiy alana kim diyorduk? Elçi. Elçi diyorduk. Evet. Adem dediğim gibi seçilen, kalbine vahiy olan, tamam mı? Evet, elçi peygamber. Elçi peygamber. Adem oğulları da şimdi, onun sözü. Şimdi Adem oğulları meselesine gelince, Adem oğulları dediğimiz zaman biz bunları Adem oğulları derken iyi de bir de Adem'in oğulları. Adem'in oğulları ayrı mı? Kur'an'da bu, habil. Bir de bir de İbni Adem, Adem'in iki oğlu diye geçer. Halbuki de ona da aynı berikine Adem oğulları dediğimiz gibi iki Adem oğlu diyeversek bitecek mesela. Bitecek. Hiç şey kalmayacak değil mi? Problem boşuna çıkarıyoruz. İki insan iki yani. İki insan. Şimdi pasaja baktığınız zaman da zaten İsrail oğullarında konu edilen bir pasajdaki iki insanın şeyi var. Şimdi Kur'an'da insanlığa bize genellikle ey Adem oğulları diye seslenilir. Tamam. Ey Adem oğulları denmesinin sebebi şu. Adem, bak şimdi Adem'in özelliğine bakacaksın. Vahiy almış. Vahiy almış olmasına rağmen uyarılmış. Şu işi yapma, bu işi yapma diye demiş. Tamam. Dinlememiş. Yapmış. Yapmış. Sonra fetâbe âli. Sonradan tevbe etmiş. Tevbesi kabul edilmiş. Edilmiş. Evet. Bize de Cenab-ı Hak ey Adem oğulları diye hitap ettiği pasajlara bakacak olursanız, evet. Ey vahiy almasına rağmen hata yapıp sonra hatasından dönen adamın çocukları, şöyle yapın, böyle yapın. Yani bunu derken uyarı bize. Uyarı ama hata yapabilirsiniz. Babanız gibi siz de tövbe edin. Veyahut da dikkatli olun ey peygamber soyundan olan çocuk. Ya şimdi şöyle bir şey var ki çok asil, çok ünlü, çok dürüst, asil bir insanın çocuğu bir hata yaparken oğlum dur ne yapıyorsun sen falanın olursun denmez mi? Hacı olursun, hoca olursun falan. Hacı olursun, hoca olursun falan filan gibi denmez mi yani? Derler, toplumda deniyor. Yani de, aynı bunun gibi. Ya siz Adem oğlusunuz yani anladın mı? Yani bilgili Adem'in, peygamberin, bak. Rabbinden vahiy almış adamın çocuklarısınız. Niye böyle yapıyorsunuz? Bu sana yakışır mı gibi falan. Kur'an'daki ifadenin güzelliğine bakın siz. Ne kadar güzel bir ifade. Burada bir telmih vardır yani. Buna çok güzel bir ifade sanat ama. Sanat vardır burada. Bunlarda bir sanat ne vardır. Ne sanattı demiştiniz? Sanat telmih, çok tarih sanatı vardır. Burada çok şeyler vardır. Çok yani güzel bir sanat. Hani evet evet. Böyle hep bunları hep bileceğiz yani. Çok nefis oldu bu ya. Bunlar da hep Ademoğulları dediğimiz zamanda da bu böyledir. Şimdi Adem'le ilgili bilgilerin tümü bizde hep İsrailiyat'a aittir. Evet maalesef, maalesef. İşte İsrailiyat tekvinin ilk bölümlerine baktığımız zaman Allah cennette tutar bir şey yapar, heykel ya. Yapar. Ona gider üfürür. Ondan hani o canlanır. Orada gezerken bir şey onun şeyinden kaburga kemiğinden hava yaratır. Sonra onları buluşturur falan filan gibi şey. Bunlar hep İsrailiyat'a ait şeylerdir. Adem 930 sene yaşar vesaire falan. Öyle yüzlerce sene nasıl oluyorsa evet. Şimdi tamam orada o tip şeyler yaşanır. İşte bu mukaddesteki şeyler anlatılır öyle değil mi efendim? Şimdi şeyler. Şimdi burada demin bir soru vardı ya Faruk Karaşahin Bey'in. 950 sene. Mesela. Şeyin mesela. Adem 930 sene yaşar kitab-ı mukaddeste. Nuh Aleyhisselam'dan bahsedecektim. Nuh peygamber de 950 sene yaşadığı gibi halk arasında böyle bir şey var. O inanç var. Şimdi Nuh peygamberin yaşantısıyla ilgili bildirilen Ankebut suresindeki ayette orada onların arasında 1000 eksi 50 sene kaldı gibi bir ifade kullandı. Ama var. Şimdi Cenab-ı Hak 1000 sene der, 50'deki seneyi kullanırken farklı sözcükler kullanır. Öyle mi? Şimdi biz ikisini de 1000 sene deyip geçiyoruz, tamam mı? Öyle değil, 50 eksik değil. Değil. Bak şimdi orijinalinde 1000 sene eksi 50 am diye geçer. Onun anlamına geliyor. Şimdi bak burada bizim Türkçenin veyahut da anlayışın darlığından doğan bir olay var burada. Ben bunu herkesin dikkat etmesini istiyorum. Evet. Sene demek, kıtlık yılı demek, kıtlık. Yani sıkıntılı seneler demek Arapçada. Tabii tabii. Hep sıkıntılı geçmiş, kurak geçmiş, işler bozulmuş, bilmem ölüm, zulüm, salgın hastalık falan filan geçtiği zaman bu tip geçen hayata Araplar senedir. Allah Allah, evet. Ama normal... Yazdan kıştan dört mevsimden oluşan rahat bir ortama da am diye geçer. Uzatmalı a, tamam mı? Şimdi tamam. Evet, anladım. Şimdi evet. Buna da yıl denir. Şimdi Cenab-ı Hak bu yanlış anlaşılmasın diye iki sözcüğü ayrı ayrı kullanmış. Aynı ayette olmasına rağmen. Aynı ayette bu iki farklı sözcüğü kullanmış. Çok. Şimdi burada dikkat edeceğimiz nokta şu. Daha önce... Hani 1000 melek, 2000 melek ifadesini tam kullanırken evet, tamam. Bir şey kullandıydık. Veyahut da bin ay lafını şey yaparken. Çokluktan kinaye. Arapçada 1000 sözcüğünün çokluktan kinaye olduğunu bahsetmiştik. Tamam. Değil mi? Tamam. Burada da yine 1000 sene 1000 sözcüğü çokluktan kinaye. Uzun bir, uzun kıtlık Cenab-ı yılları. Cenab-ı Hak diyor ki onların içerisinde Nuh kabilinin arasında... Çok uzun yıllar sıkıntılı bir hayat yaşadı. Sıkıntılı hayat yaşadı. Ama 50 senesi, bak 50 amı diyorum yani böyle tamam mı? 50 şeyi ama yine seneye sözüne mahkum olduk da oradan şey yapıyor. 50'si hariç diyor. 50'si mutlu geçtiydi diyor. İnsan rahat. Denk geliyor bu da. Bak onların arasında 50'si rahat, diğeri çok uzun yıl sıkıntılı olmak üzere kaldı demek. Normal bir insan hayatına gene aynı denk geliyor. Normal bir hayatında. Burada da hatta şöyle de diyebiliriz. Peygamberliğin yani rüş yaşı dediğimiz, eşitle dediğimiz şey 40 kabul edilirse. Evet. Veyahut da okum şartlarda 50 de yani. Tamam öyle diyelim. Musa Nuh peygamberin 50 yaşında peygamber olduğunu kabul edecek olursak aynı sene. Peygamberimizinki gibi 40 yaşına kadar refah, müreffeh bir hayatı vardı. 40 yaşından sonra peygamberliğe başlayınca sıkıntı. Dert, sıkıntı, ızdırap, hepsi tamam mı? Her şey dayak, değnek, cürüm orada rejim savaş. Var, taşlanma var, tabii. Şu var, çektiği sıkıntılar var. Gerisinde de o uzun ömrünün şeyinde de çok sıkıntı çekti demek. Öyle. Ayetin bize verdiği mesaj bu. Bunu bütün izleyicilerime diyorum. Ayetin içerisinde bir sene sözcüğü vardır. Tamam. Bir de amen sözcüğü vardır. Anlatabildim mi? Anladım. Bunların Arapçadaki anlamları farklıdır. Bu anlam farkını bildiğimiz zaman, bin senesinin evet. kinaye olduğunu bildiğimiz zaman ayette şaşılacak. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey olmaz. 950 sene yaşadı. Şu bu orada falan. Orada onun falan. Hakikat öyle anlamını olur. Anlayıp da 950 sene yaşadı demek çok anlamsız tabii oluyor. Şey. Yani insanın fizyolojisi aykırı. Var yani. Evet. Fizyolojiye aykırı bir şey. O kadar yaşanmaz ki. Ha, evet. Değil mi efendim? Ve böylece işte dedim evet. ya bunlar hep Kitab-ı Mukaddes'e göre ayarlanmış şeyler olduğundan dolayı. Evet. Kitab-ı evet. Mukaddes'e kaldığın zaman da böyle herkesin yani inanmayacağı, evet. abuk sabuk bulacağı şeyler ortaya çıkıyor yani. Evet. Evet. Şimdi, efendim, şimdi özetle yaptık. Bu Adem konusunu da şey yaptık. Bu olaylarla onda, netleştirmiş evet. olduk. Hani evet. Bu Faruk Karaşahin Bey'in bu 950 sene meselesinden sonra bir de şu vardı ayrıca da. Onu da okuyabilir miyim? Diğer süremizi kısaldı. 5 dakikamız vardı herhalde. Kısaca açıklayabiliriz efendim. İbrahim peygamberimiz babası ve halkına putlara tapmamalarını tebliğ ettiğinde biz atalarımızdan böyle gördük. Onların yaptıklarını devam ettireceğiz tarzında bir cevap vermişlerdi. Evet. Bu cevaba istinaden acaba diyor şimdi kardeşimiz İbrahim peygamberin ataları tebliğ edilmediler mi? Yani şimdi İbrahim peygamberin atalarıyla ataları. İlgili tebliğ edildi mi edilmedi mi? Hı. Tarihen bunların ataları kimdi? Nerede yerleşti? Nerede şey yaptılar? Mesela babası Azen diye geçer ya. Nerede yaşadı? Geçer. Ne yapıldı? Evet. Bunlarla ilgili net bir bilgimiz yok. Evet. Ama şimdi şunu biliyoruz. Kur'an'da baktığımız zaman Seyde suresinin 3'ünde Yasin'in girişinde ataları uyarılmamış kavim diye. Öyle ataları geçer. Uyarılmamış diye mesela, geçiyor. Evet. Resulullah'ın atası uyarılmamış bir insandı. Yani Resulullah'ın babası karşısına birisi gelip ben peygamberim demedi. Bunu Allah yolladı diye bir peygamber o bir kitap gelmedi. Abdullah, şimdi evet. uyarı olmadan da hesap kitap sormak da olmaz. Tabii ki. Tabii şimdi bundan önceki programlarımızdan birinden de siz Fetret devrindeyken falan diye de bir şey vardı İsrailoğullarına. Yani kitapsız peygambersiz İsa peygamberden sonraki ya bir ara döneme de tamam. Fetret devri diyorduk yani uyarı almamış dönem. Şimdi o dönemin insanları sorumsuzdur. Sorumsuz oluyor onlar. Şimdi onlar tamam. yani ona sen müşrik miydin, tamam. münafık mıydın, mümin miydin? İspat şu muydun, bu muydun yok. Da onlar yani Cenab-ı Hakk'ın İsra suresinde kimseye biz elçi göndermedikten sonra azap etmeyiz. Etmeyeceğiz. Yasa koymadan. Tabii ki. Tam yani yargılama olmaz. Düşürünce evet. onların da nasıl muamele edileceğini Allah'a bırakacağız. Gayet tabii, onu biz bırakacağız. O hesabı karşılamayız. Şimdi o nedenle, şimdi bu şeyler, tamam İbrahim peygamberin muhatap olduğu kesim, hallerinden memnundu. Alışmışlar. Değil mi şimdi? Hayat sürüyorlar. Hayat evet. sürüyorlardı. Şimdi uyarı alınca sorumluluk başladı sorumluluk ya. Sorumluluk başladı o zaman. Şimdi hatırlar mısınız yani. Sizin oradaki bir konferansta? Evet, söyledi. Evet. Avukat Bey'in bir tanesi dedi ki, bundan sonra biz rahatsız olduk dedi. Ya. Bundan tamam. sonra iş başımıza iş aldık bunları evet. öğrenmekle dedi evet. ya. Yani peygamber gelip sorumluluk başlayınca yüklenince, ne güzel sorumsuz gidiyorduk. Şimdi sorumlu bir döneme geçtik demek de olabilir. Evet o anlama da gelebilir. Evet çok güzel. O anlama da gelebilir yani öyle. Peki, onun için efendim. De teşekkür ediyorum. Öyle. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Bugün çok güzel sorulara cevap verdiniz. Evet. Ağzınıza sağlık. Allah razı olsun. Sizden Allah razı olsun. İnşallah. Değerli izleyenlerimiz bu haftaki programımız sona erdi. Haftaya tekrar buluşmak üzere. Allah'a emanet olunuz efendim.